bien le bleu, quand je t'aime. I love you, c'est réfléchi, libelli. Piatti bien le bleu, ti voglio bene. Hey, you beste, you beste, you beste. Alte voci d'amore, alte sciate. Dorbu dove, svorbesti, graiulo. L'imbaggio, il suffetes, mi deporre il flores. Qua nessun, ma io te ubes. Dara ceste tenere pen, scuse ya, so scuse ye. Nu mai fusere il scura se. Dragostea pe orice plai, are doar un scur trai. Ci-l vorbim, nu mai când iubim. Ia-ți pe arunce, sau ce te-ai. I love you, repleti, liberi. Inima traduce clar, fără niciun dicționar. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. Cupidon în orice țară are peste tot amici de stui. Și mereu în prag de seară se adună tot în jurul lui. Într-o zi el ne aduce al dragostei abecedar. Și atunci mici mari devenim tot școlar și învățăm cel mai drag vocabular. Ia-te pe alu' sau I love you, repede, privedi. Ia-te pe alu' blu, ti voglio bene. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. Alte voci de amor, alte șoate. Dor cu dor își vorbesc în graiul lor. În limbajul sufletesc, mii de vorbe îmi floresc. Oameni sunt mai unde iubesc. Dar aceste te-n refren spus de ea sau spus de ei. Numai buzere îmi spun alte. Dragostea pe orice plai are doar un singur trai. Și-l vorbim numai când iubim. Ia-ți pe alături sau șerpenă. I love you, sere plechi, libedi. Inima traduce clar, fără niciun dicționar. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. Te iubesc, te iubesc, iubea lui Blue.